da nazdravim svojim drugovima. Od sutra ste za jednog manje, meni cura vama momkovanje. Dižem čašu da nazdravim svima, da nazdravim svojim drugovima. Da nazdravim svima, da nazdravim svojim drugim.